skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne i tam jest zakochani. Ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Byli mężni, do końca byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju, dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy, dwie. Ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne i dalej zakochani. Ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne i dalej zakochani. To był naprawdę niezwykły koncert, a zaproszenie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, wydarzeniu zatytułowanym Herbert 3.0, przyjęli m.in. Abradab, Mela Koteluk, Król, Limboski, Czesław Mozil, Skubas, Wojtek Wagleski, Krzysztof Zalewski, Pablo Pawo czy Justyna Święc z zespołu The Dumplings. I ona to dziś w naszej piosence dnia, dwie krople na żywo z trójki z projektu Herbert 3.0. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia właśnie niezwykłe wydarzenie muzycy w hołdzie wielkiemu poecie. To był koncert z okazji 20. rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta. Na trójkowej scenie zaprezentowali się znakomici artyści reprezentujący różnorodne gatunki muzyczne. Po tym właśnie niezwykłe nagrania ze studia imienia Agnieszki Osieckiej dziś kilkukrotnie będziemy sięgać, między innymi w piosence dnia. Justyna Święc pojawi się po godzinie 8.30. Tymczasem na budziku prawie 9 po czwartej. Trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. Maricopa say a man is but is wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Congressmen in Washington receive their breathing proof while lead it fills the pipelines in a Detroit county school. And I think of my grandmother, how she told me to be strong. It's morning in America, but I can't see the dawn. in Jacksonville. Prescription for the pain. That's what the doctor ordered. Come screaming through the pain. And in towns across the country, it's color that divides. Te smyki, redaktorze. Tak, tak, i te smyki podpowiada pan Jacek. Do tego niezwykłego koncertu jeszcze będziemy wracać. Jak pan Jacek już wspomniał o tej sekcji smyczkowej, to dodam, że akompaniament do naszej piosenki dnia zapewnił 5-osobowy zespół muzyczny, także kameralna orkiestra smyczkowa złożona z muzyków orkiestry AUKSO. Tam wystąpiło 12 osób i 4-osobowa sekcja dęta. No to tak w uzupełnieniu. Nie bez przyczyny nasza dzisiejsza piosenka dnia. A, no może na razie tyle, no, za dużo powiem. Ciekaw jestem, co państwo mają do powiedzenia na dzień dobry pozostałym, jeszcze nieobudzonym albo niedobudzonym. No, ciekawi jesteśmy mailowo, telefonicznie, smsowo państwa pierwszych sygnałów. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to chyba już czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Są to wszyscy są przyjaciele, moi święty są. Tu co za Na podium może i zabrakło, ale trzy miejsca w trzech szybkich, ale po pozostałe sygnały rzeczywiste będziemy sięgać jako pierwsza. Dziś SMS-owo pani Mirka z Sandomierza informuje, że w Sandomierzu tylko jeden stopień ciepełka. Pogoda okej, piosenka dnia ładna, ale nie z gatunku Czapialskich. No tak, bo to do wiersza Białego, do poezji Zbigniewa Herberta. Niełatwe słowo, nie od razu być może trafiające, ale także i ta niezwykła muzyka, która ma ułatwiać właśnie to przyswajanie poezji. Pani Mirka z Sandomierza jako pierwsza dziś SMS-owo. Mailowo, na dzień dobry, pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Środa, w czwartek, dobra. Pogoda w porządku, temperatura plus 5 i lekki zefirek, a na Kociołku już 28 stopni. No i odliczamy do tego niezwykłego koncertu. Tak, jeszcze będziemy o tym mówić. Palce lizać, to będzie pewnością taki koncert, niezwykły koncert dżemu. To pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej przypomina i podpowiada pierwszym sygnale mailowym. Telefonicznie dziś pan Tomek z Robczyc na wysokości Krakowa i dalej jeszcze do Chorzowa. Pełnia i sucho i tak temperatura od minus jednego do plus jednego w okolicach Krakowa na polu. To od pana Tomka pierwszy sygnał telefoniczny. Szerokiej i bezpiecznej drogi pozostałym wszystkim dojeżdżającym. 19 minut po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. To promocja. Już dziś będziemy obchodzić Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji w Trójce od 9 do 12 nieco poezji na żywo z akompaniamentem fortepianu. A przez cały dzień na naszej antenie utwory, w których dominuje i zachwyca tekst. Do tego specjalne wydanie powtórki z rozrywki. Zapraszają Mariusz Cieślik i Piotr Metz. Autopromocja. Minut po godzinie 4. No to zaglądamy do kalendarza. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Część pierwsza. Trzy razy urodziny z 21 marca. W 1866 roku urodził się Julian Eberhard, inżynier kolejnictwa, budowniczy linii kolejowych i mostów na Syberii w Królestwie Polskim, między innymi mostu Poniatowskiego w Warszawie. Po 1918 roku był organizatorem kolejnictwa w Polsce. Zmarł w 1939 roku. 121 lat temu urodził się Janusz Groszkowski, fizyk, elektronik i radiotechnik, profesor Politechniki Warszawskiej, członek Polskiej Akademii Nauk. Wniósł duży wkład w rozwój polskiej radiotechniki i łączności. Między innymi pod jego nadzorem były prowadzone prace nad wprowadzeniem w Polsce telewizji. Zmarł w 1984 roku. A 94 lata temu urodził się Peter Brook, brytyjski reżyser i producent teatralny. Założył w 1971 roku w Paryżu Międzynarodowy Ośrodek Badań Teatralnych. Był inscenizatorem dramatów Williama Szekspira, twórcą scenografii i muzyki do swoich przedstawień. W 1925 roku urodził się Peter Brook. To trzy daty na teraz. Ciąg dalszy, rzecz jasna, z muzycznego kalendarza w drugiej części, już za niespełna godzinę. Za chwilę pan synoptyk, ale wcześniej, proszę bardzo, jak nam się tu ładnie karteczka z kalendarza objawia. Czwartek przed nami, mały piątek, państwo już podpowiadają i przypominają. 21 dzień marca. Dzień potrwa już ponad 12 godzin. Słońce obudzi się tuż po 5:30, zajdzie przed 18:00, a dziś imieniny Benedykta, Lubomira i Mikołaja. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Don't you worry, baby, no sin. you let go. A nic o wiośnie, panie redaktorku? Spokojnie, już też bym za dużo podpowiedział, nie tak od razu. 4:30. Astronomiczna dopiero się rozpoczęła, niecałe 6 godzin trwa. Spokojnie, spokojnie ochłońmy. Na razie jeszcze poczekajmy na kalendarzową, to już dziś. I poczekajmy także na te klimatyczne, a to już tuż. Pan synoptyk informuje, że północna część Europy pod wpływem układów niskiego ciśnienia, pozostałe obszary będą pod wpływem rozległego wyżu z ośrodkami nad Bretanią, Alpami i Słowenią. Południe Polski pozostanie pod wpływem wyżu z nad Europy Środkowej, a pozostały obszar w zasięgu Zatoki Niżowej z nad północnej Europy. Dziś pochmurno i deszczowo. Się ubrałem. Po południu zacznie się przejaśniać na południu i na południowym zachodzie, a wiatr na południu słaby i umiarkowany, poza tym umiarkowany, nad morzem dość silny, na północy, na krańcach północnych porywisty, nad morzem w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, wczoraj z tego co pamiętam było 1020, w południe w Warszawie dziś 1019, nieznacznie będzie się wahać, no ale temperatura znacznie wzrosła, prognozowana na dziś w najcieplejszym momencie dnia od 9 stopni na Suwalszczyźnie przez 10-12 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do stopni 14. Tyle o pogodzie. Czas na muzykę i w naszym cyklu 3 na raz. 3 utwory, które coś łączy. Państwa zadaniem odszyfrować. Cóż to takiego? Niby banalne, niby proste, niby już parę rzeczy podpowiedziałem i byłoby wszystko wiadomo. Może po pierwszej, może po drugiej, na pewno po trzeciej nutce. W tej sprawie SMS-owo. 7-1-3-3-5. Wszyscy gotowi? 3 na raz. Uwaga, część pierwsza. Obowiązki dobrze zna. się. O siebie walcz, póki sen się śni. O siebie walcz, póki starcza sił. O siebie walcz, nie poddawaj się. O siebie walcz, dobrze słuchaj mnie. O siebie walcz, póki sen się śni. O siebie walcz, póki starcza sił. Bądź jak skała, bądź jak woda i bądź zawsze taka młoda. Bądź poezją, bądź zaklęciem, co kłopoty zmienia w szczęście. Bądź jak piorun, bądź jak pocisk, co do serca ogień nosi. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, braw, puściliśmy w Malinę, między innymi pana Andrzeja, ale brawa za odwagę, brawo. Pan Andrzej tak w ślepo, jak napisał, tak w ślepo, wiosna. I tak przyznam szczerze, pierwotna wersja takaż właśnie była, wiosna, ale głos wewnętrzny usłyszałem, to banalne takie, w 13 banalne. I szybciusieńko, ciak, ciak, ciak, ciak, już niektórzy podchwycili, cóż to takiego łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Trzy na raz, no jeszcze dwa nagrania pozostały, przypomnę, 7, 1, 3, 3, 5. 6 minut na odszyfrowanie tego, co łączy. Za 22 minuty piąta. W kominie. Gdy poezja ci odfrunie, nie powierzaj się fortunie. Ona kołem się nie toczy, ona kołem na amen cię złamie. Ta poezja jest męcząca z piedestału, ciało strąca i pomału przeciwstawia ducha ciału. Ale kiedy ciało słabnie, to poezja ma tę moc, by ciało przenieść jak złudzenie poprzez noc. Gdy poezja ci odleci tam, gdzie jeszcze są poeci, bardzo mało będzie miało twoje ciało. Ci przejdzie, słońce zajdzie, nim zejdzie. Za jej brak zapłacisz drogą, na ten brak nie stać nikogo. Nim poezja cię odumrze, stań na chwilę i zrozum, że choć poezja jest męcząca z piedestału, ciało strąca i pomału przeciwstawia ducha ciału. Ale kiedy ciało słabnie, to poezja ma tę moc, by ciało przenieść jak złudzenie poprzez noc. Choć poezja jest męcząca z piedestału, ciało strąca i pomału przeciwstawia ducha ciału. Nim poezja cię odumrze, stań na chwilę i zrozum, że o poezję trzeba dbać. Gdy poezja ci odleci tam, gdzie jeszcze są poeci, bardzo mało będzie miało twoje. Na raz. Nie myślałem, że drugie maliny też się trafią. Wprowadziłem państwa. Między innymi pan Andrzej, ale także pani Kama próbowali. No i trzeci utwór przelał czarę. Ciało. No nie, nie ciało. Pani Kama też tak odpowiedziała. Nie ciało, ale blisko, blisko, blisko ciało. Poezja. Dziś poezja i pierwsza odpowiedź prawidłowa. Z samego rana niby już po... Chyba to było po drugiej nutce. Pan Darek, bardzo dobrze, dziś może poezja dziś nam w głowie. W Światowy Dzień Poezji podpowiada pani Ula i dodaje pan Grzegorz z Bytomia. Słowo klucz to poezja. Brawo, bravissimo, bo dziś Światowy Dzień Poezji, o tym mówiliśmy. Z tej okazji też między innymi nasza piosenka dnia i sporo utworów, do których to niezwykłe teksty, a później powstała fantastyczna muzyka i tak rodzą się utwory, które zapadają w pamięć. A w naszym cyklu trzy na raz dziś Martyna Jakubowicz, bądź poezją, bądź zaklęciem, Grzegorz Turnał, gdy poezja i przed chwileczką kremlowskie kuranty, utwór zatytułowany po prostu poezja. No tak oto poetycko dziś nam się złożyło w naszym cyklu trzy na raz, nie z ciałem i nie z wiosną, ale nagrania wiosenne jeszcze dziś się pojawią. Nasza ulubiona 4:40, no niecałe 2,5 minuty temu minęło. As a man. When you're not walking, I'm talking as a man. As a man, Anna Kalwi na budziku za 10 minut piąta. Tak jeszcze w nawiązaniu do naszego cyklu 3 na raz, pan Andrzej podpowiada, jak to wyglądało z drugiej strony radiowej kuchni. Redaktorek to normalnie pogrywa sobie z nami. U Grzegorza Tornała przeplatała się poezja, ale myślę sobie, że to pewnie znów podpucha. A jednak, z pozdrowieniami od pana Andrzeja. Jutro będzie łatwiej, bo ta formułka dziś nie padła, jutro piątek, więc myślę, że jak zwykle, jak co dzień. Niełatwo na drogach też, proszę uważać, bo silny wiatr też nie ułatwia zadania, szczególnie ciężarowcom, a i utrudnienie na drodze numer 78, zawiercie Jędrzejów w Świętokrzyskiem. Tam po kolizji zablokowany prawy pas w kierunku Jędrzejowa. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Droga numer 78, zawiercie Jędrzejów. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, nie tylko tych jadących w kierunku Jędrzejowa. Pozostałe sygnały, lista obudzności, między innymi od pani Grażyny. To pierwszy dziś sygnał taki zaspany, niezaspany. Bo pani Grażyna z Głogowa obudziła się tok-tokiem. Taki tok-tok odzywa się tak ciut-ciut, bo jeszcze godzinka takiego śnienia na jawie. Serdeczna ściśle pani Grażyna z Głogowa. Pan Wojtek Lodziarz z Rawicza dziś z małżonką razem. Tak planują pętelkę wykonać koło 1000 kilometrów. W Rawiczu na razie 7 stopni powyżej, więc już coraz bardziej poprawnie marketingowo, że czas na lody. Pan Marcin z Ustronia, dziś na trasie do Krakowa, na razie okrągłe 0 na termometrze, no więc też trzeba uważać, podobnie jak wczoraj, też pojawiła się temperatura z prefiksem, więc może być miejscami niespodziewajka. Poranna temperatura zookienna oscyluje w okolicach 3, ale gorące pozdrowienia pierwszego dnia już kalendarzowej wiosny śle pan Karol Strzepnicy. Pani Agata z Krakowa informuje, że pierwszy dzień wiosny, dzień poezji, a zookienny jakoś tak mało poetycko, jeszcze mniej wiosennie, pokazuje 2,4. Pani Iwona z Nysy daje -1, a więc jednak pojawił się w mały piątek, mały prefiks, ale i gorące pozdrowienie. No jeszcze pan Maciek informuje, że na Mosornym przy potoku -3, a budzikowy duży pies jeszcze śpi. Śniegu nie ma przed domem. Śnieg okrywa Babią Górę, na której jest drugi stopień zagrożenia lawinowego. To od pana Maćka informacja wprost z Zawoi. Za 8 minut piąta, jeśli chodzi o tę temperaturę, tym bardziej, że już wiosna, no chciałoby się więcej i więcej. Wiele ważnych spraw nierozwiązanych, tłum przyjaciół twych, tak uwielbianych, nie dadzą ci zapomnieć choćby na chwilę. Miałeś niemal wszystko wokół siebie, nieraz czułeś się jak w siódmym niebie. Opowiem ci w paru prostych słowach, proszę uwierz mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Nie najważniejsze jest, co tu i teraz. Nigdy nie masz dość, widziałeś nieraz ogromny tłum i każdy z tych ludzi wiedział, kim jesteś ty. Chciałbyś w końcu mieć i jak najprędzej u stóp cały świat, bo pragniesz więcej, lecz wtedy, gdy ktoś cię obudzi znów, zaufaj mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. podśpiewywał pod nosem, wiosennie i ciepło nucąc. Dziadek Stanisław z Ostródy, dopowiadając, że wesołe jest życie staruszka. Przyjemnego spędzania czasu z budzikiem życzymy. No i tak króciusieńko sygnał od pana Darka z Monachium. Już gotowy do drogi. Podczas nocnej zmiany pan Wojtek z Manchesteru też jest z nami. Bardzo serdecznie kłaniamy się i życzymy, by ta jeszcze noc naszych ta szybciusieńko do tej szóstej minęła. Na dzień dobry także pan Zdzisław z dużego mobilka. Mówi dzień dobry szanownemu gronu. Poranny meldunek zza kierownicy, droga Drezno-Hamburg, sucho, 7 stopni, widno, bo ogromny księżyc. No i w radiu moja trójka nie daje zasnąć. No miejmy nadzieję, że te rytmy, może nie porywające słowa, ale dźwięki dziś trochę bardziej wiosenne, może poetyckie, nie pozwalają zasnąć tym, którzy za kółkiem. Za wielką wodą pani Iza utknęła z papierami i z robotą przy komputerze. Również kłaniamy się Polonii w Stanach Zjednoczonych. I pani Magda z północnej Norwegii też na słuchu. To są ciekawe sygnały od państwa, od czasu do czasu takie otrzymuję. To, że nie piszę, nie znaczy, że nie słucham. I z takiego cyklu między innymi pani Magda, ale także pozostali państwo od czasu do czasu, również nie tylko w trakcie audycji, ale podsyłają takie właśnie sygnały. Zupełnie to rozumiem, bo przecież czasu o tak nieprzyzwoitej porze często nie ma, by dopisać się do listy obudności. Ale będzie okazja także po godzinie piątej. A piąta? O, za trzy minuty. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain.